بأن الله تعالى استوى على العرش. الله تعالى عرش استوى إشينا إيمان جلال فوق سبع سماوات gökyüzünden 7 kat göğün üzerinde Allah'ın arşına istiva ettiğine iman ediyorlar. كما يؤمنون بألوه تعالى على خلقه. Allah-u Teala'nın yarattığının üstünde olduğuna iman ettikleri gibi ve ennehu muhakkak yu bâinun min halkihi. Bâinun ayrıdır. Ayrıdır min halkihi yarattığından ahata kuşattı. Ahata. Ahata. Ahata kuşattı bi kulli şeyin. Her şeyi ilmen ilim olarak keme ahbara an nefsihi fi kitabihil azizi aziz kitabında kendi nefsine haber verdiği gibi fi sebe'i ayatin kerimetin kerimetin kerimetin kerim olan yüce olan 7 ayette haber verdiği gibi fele tekiyifin bila tekiyifin bila tekiyifin keyfiyetsiz. Ne demek keyfiyet? Yani nasıllığı bilinmeden. Kâle Allahu tebâreke ve teâlâ. Allahu Teâlâ dedi ki Er-Rahmanu Rahman Rahman alel arşi istevâ. Arşa istiva etti. Ve kâle teâlâ, Allahu Teâlâ dedi ki sümme istevâ, sonra istiva etti alel arşi arşa. Ve kâle teâlâ, Allahu Teâlâ dedi ki e'amintum, emin oldunuz mu men fissemâi en yahsife, gökyüzündeki en yahsife batırmasından. E'emintum, emin mi oldunuz men fissemâi, gökyüzünde olandan emin mi oldunuz? Tabi buradaki men fissemâi, yani fi burada ne manasına? Ala manasına. Çünkü fi olan harf-i cer bazen ne için kullanılır? Ala manasına da kullanılır. Mesela Firavun ne diyor şeye? Firavun iman eden sihirbazlara ne diyor? Vele usallibennekum fi juzu'in nakhli. Sizi ağaçların içine asacağım. İnsan ağacın içine asılır mı? Yok. Buradaki fi ne? Ala. Yani ala juzu'in nakhli. Ben sizi ağaçların neyine asacağım diye. Fi ala manasına da ne yapılır? Kullanılır. Allah e'emintum men fissemâi. Yani e'emintum men ala semâi. Siz göklerin üzerinde olandan emin mi oldunuz? Neyinden emin oldunuz? En yahsife bikumul arda. Yani yeri sizin üzerinize geçirmesinden. Hani yeri altını üstüne getirmesinden emin oldunuz. Fe izâ hiye temur. O uğrar iken yeri sizin üzerinize geçirmesinden emin mi oldunuz? Em emintum men fissemâi. Veyahut da gökyüzünün üzerinde olandan emin mi oldunuz? En yursile aleykum hasiben fesete'alemûne keyfe nezir. Sizin üzerinize bir felaket göndermesinden emin mi oldunuz ki siz o zaman hani uyarıcının ne demek olduğunu veya uyarının ne demek olduğunu bilirsiniz. Yani Allah burada ne yapıyor? Burada tehdit gönderiyor müşriklere, değil mi? Siz gökyüzünde olan Allah'tan emin mi oldunuz? Hani size önceki kavimlere azap ettiği gibi yeri üstünüze geçirmesi veya soğuk bir rüzgar veya bir felaket, bir çığlık sizin üzerinize göndermesinden emin mi oldunuz ki hani böyle rahat rahat şey yapıyorsunuz, davranıyorsunuz diye. Evet. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teala dedi ki ileyhi, ona yes'adul kelimut tayyibu. Tayyibu güzel kelime ona çıkar. Ve'l-amelu salihu yerfa'ahu ve salih amel onu yükseltir. Ve kâle ta'ala ve'l-amelu salihu ve salih amelleri de ne yapar? Yükseltir. Ve kâle ta'ala, Allah-u Teala dedi ki yehâfûne, korkuyorlar Rabbehum, Rablerine min fawqihim, üstlerinden Rablerinden korkarlar. Yani Allah azze ve celle'nin üstlerinden, melekler için söylüyor bunu. Evet. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve alâlihi ve sellem, Peygamber Efendimiz dedi ki elâ te'emmûneni te'emmûneni elâ te'emmûneni, benden emin misiniz? Elâ te'emmûneni, bana güvenmiyor musunuz? Benden emin değil misiniz? Ve ene eminu men fis sema, ben semada olanın eminiyim. Yani ben Allah'ın yanında eminken, gökte olan Allah'ın yanında eminken siz bana güvenmiyor musunuz? Beni emin saymıyor musunuz? Bunu niye söylüyor? haricilerden biri peygamberimize şey dağıtırken, peygamberimiz insanlara ganimet dağıtırken bir tanesi diyor ki ittakillaha ya Muhammed. Allah'tan kork ey Muhammed diyor. Yani sanki peygamberimiz adaletsiz bir dağıtımda bulunmuş. Sanki biz daha hak sahibiyiz buna diyor. Peygamber o diyor yani ben Allah katında eminken siz bana güvenmiyor musunuz? Hani benim yaptığım dağıtımda bir zulüm olabileceğine mi inanıyorsunuz diye peygamberimiz ne yapıyor? Uyarıyor. Şimdi burada ehli sünnetin isim ve sıfat anlayışına devam ederken dedi ki ehli sünnet Allah'ın arşa istiva ettiğine ve Allah azze ve celle'nin ulu olduğuna, ulu sıfatına sahip olduğuna inanırlar. Ulu ayrı bir sıfattır. İstiva ayrı bir sıfattır. Yani çoğu insan bu ikisinin bir olduğunu zanneder. Ulu'nun istiva, istivanın da ulu olduğunu zanneder. İkisi birbirinden farklıdır. Ulu nedir? Allah'ın en yücelerde olmasıdır. Hem sıfat olarak, sıfatları olarak, hem zat olarak Allah azze ve celle'nin nedir? En yücelerde olmasıdır. Bu nedir? Bu uludur. Ve huvel aliyyul azim. O Allah nedir? En ali olandır, en yüce olandır. Sübhane rabbiyel a'la diyoruz mesela. Öyle değil mi? Sübhane rabbiyel azim diyoruz mesela. Allah azze ve celle'nin ulu sıfatıdır. Yani hem Allah'ın sıfatlarıyla hem de zatıyla en yücelerde olmasıdır. Hem makam olarak hem de zat olarak. İstiva nedir? İstivanın kelime manası nedir normalde Arapçada? İstivanın kelime manası şudur. İrtefa'a ve ala, istakarra ve sa'ada. Yani bir şeyin karar bulması, bir şeyin yukarıya doğru çıkması, öyle mi? Bir şeyin yukarıya çıktıktan sonra belli bir yerin üzerinde karar kılması demektir. İstivanın normalde kelime manası budur. Ve Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede istiva lafzıyla arşa istiva ettiğini Allah azze ve celle beyan etmiştir. Er-Rahmanu alel arş istiva veya thumme istiva alel arş. Sonra arşa ne yaptı? Sonra arşa istiva etti diye. Şimdi bu birinci mesele. Allah azze ve celle arşa ne yapmıştır? Allah azze ve celle arşa istiva etmiştir. İkinci mesele ne? Allah azze ve celle'nin ali oluşu. Yani Allah azze ve celle'nin ulu sıfatına ne yapmasıdır? Ulu sıfatına sahip olmasıdır. Şimdi buraya kadar güzel. Peki bu Allah'ın istiva etmesi ve Allah'ın ulu sıfatına sahip olması bu nerededir? Yani Allah azze ve celle hani nerede arşa istiva etmiştir? Veyahut da nerede Allah azze ve celle ulu sıfatına sahip olmuştur? Ayetler ve sünnet Allah azze ve celle'nin bizim bildiğimiz 7 kat göğün üzerinde arşa istiva ettiğini ve uludan kastın da bu olduğunu bize gösteriyor. Niye? İşte ayet-i kerimede Allah açık bir şekilde diyor ki e emintum men fis sema. Siz semada olandan emin mi oldunuz diyor. Semada olana. Ha bu ayetle alakalı farklı tefsirler yapılmış. Mesela demiş ki buradan kasıt meleklerdir. Burada hazıf vardır denilmiş. Yani e emintum men emruhu fis sema. Onun emri göklerde olan Allah'tan mı emin oldunuz? Tabii bu tevillere gitmeye ne yok? Bu tevillere gitmeye gerek yok. Öyle mi? Niye? Çünkü tevil nedir? Yani tevilcilerin tanımına göre bile tevil sarful lafzi an zahirihi li delilin yaktedihi. Bir gerektirici delilden dolayı nasın zahirinden udul etmektir. Öyle mi? Burada böyle bir delil var mı? Gerektirici bir delil. Bu naslara tevil etmemizi gerektiren, bu naslara farklı mana vermemizi gerektiren yok. Bilakis bunları böyle kabul etmemizi gerektiren deliller var. Mesela Peygamberimizin şu sözünden daha açık bir söz var mı? اَلَا تَأْمَنُونَنِي وَاَنَا اَم۪ينُ مَنْ فِي السَّمَا. Yani ben göklerdekinin emini olmama rağmen siz beni güvenilir bulmuyor musunuz? Veya cariyeye mesela sorması اَيْنَ Allah, Allah nerede? Daha açık bir soru var mı bundan mesela? Allah nerede? Allah göktedir. فَاَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةً. Onu azat et. Çünkü o nedir? O müminedir. Diyor mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine hakeza mesela işte sahabelerin içerisinde Hazreti Ayşe'nin meşhur sözünü biliyorsunuz. Hani ben duvarın arkasındaki kadının sesini duymazken Allah Celle Celaluhu 7 kat arşının üzerinde, 7 kat göklerin üzerinden bu kadının sesini duydu da ayet-i kerime indirdi diye. Yine mesela Hazreti Zeynep'in diğer peygamberin eşlerine sürekli övünürken ne diyor mesela Hazreti Zeynep? Bilen var mı içinizde? Hazreti, evet. Siz yeryüzünden nikahlandınız. Beni ise Allah 7 kat göğünün üzerinde ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselamla nikahladı diye mesela övünüyor. Yani Allah kendini arşa istiva ettiğini, arşın 7 kat göğün üzerinde olduğunu ifade ediyor. Peygamber bunu bu şekilde ikrar ve takrir ediyor. Öyle mi? Sahabe de bunu bu şekilde anlıyor ve sahabe de bunu bu şekilde insanlara yansıtıyor. Normal günlük cümlelerinde de bunu bu şekilde sahabe kullanıyor. Ha, şimdi sahabe bunu bu şekilde kullanıyorsa, şimdi biz burada selef o zaman bunu nasıl kabul eder? Selef olmak neydi? Ehli sünnet olmak. Kitabı ve sünneti selef-i salihinin, yani başta peygamber sonra sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'nin anlayışı üzerine anlamak. O zaman selef nasıl inanır? Selef Allah'ın arşına istiva ettiğini, Allah azze ve celle'nin arşının 7 kat göğün üzerinde olduğunu ve Allah azze ve celle'nin ulûv sıfatına sahip olduğunu selef ne yapar? Veya ehli sünnet buna bu şekilde ne yapar? Ehli sünnet buna bu şekilde inanır. Şimdi buraya kadar güzel, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. İkinci mesele, bu mesele, istiva meselesi, ehli sünnet ile diğer fırkalar arasındaki en problemli meselelerin başında gelir. İsim ve sıfat noktası zaten ehli sünnetle diğer fırkalar arasındaki problemli mesele, isim ve sıfat tevhidi. İsim ve sıfat tevhidinin içerisindeki en problemli mesele, en çok gündem olan mesele, en iştihar eden mesele de istiva meselesidir. Yani şey olarak aralarındaki yani en belirgin problemlerden bir tanesi de istiva meselesidir. Şimdi insanlar bu tip sıfatları, yani istivadır, eldir, yüzdür, nefistir, hani bilinen, hepinizin bildiği piyasada çok problemli kabul edilen sıfatlarla ilgili insanlar üç kısma ayrılmışlar. Kaç kısma ayrılmışlar? Üç kısma ayrılmışlar. Birinci kısım ehl-i sünnettir. Demişlerdi ki biz bu sıfatları Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi kabul ederiz. Lakin teşbihe gitmeyiz. Tecsime gitmeyiz. Tekyife gitmeyiz. Öyle mi? Biz nedir demişler? Biz tevhile gitmeyiz, tahrife gitmeyiz demişler. Yani bu şekilde. Mesela Allah arşa istiva etti. Evet, Allah arşa istiva etti. İstivadan kasıt karar bulmak, yücelmek idir. Bunu da kabul ederiz. Arş da 7 kat göğün üzerindedir. Allah şanına yakışır bir şekilde arşa istiva etmiştir. Peki nasıl? Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Değil mi? Hiçbir şey onun neyi değildir? Hiçbir şey onun misli gibi değildir deriz ve bunun önünü kapatırız demişler. İkinci grup insan tafvid ehlidir. Ehli tafvid'tir. Ehli tafvid nedir? Bilen var mı? Mufavvida. Ehli tafvid, biz bunları bu şekilde kabul ederiz lakin bunların manalarını bilmeyiz diyenlerdir. Yani bak dikkat edin. Ehli sünnet manayı kabul ediyor, keyfiyeti Allah'a havale ediyor. Bunlar hem manayı hem de keyfiyeti Allah'a havale edenlerdir. Anlaşıldı mı aradaki fark? Ehl-i sünnet diyor ki, mesela istiva sıfatını şu anda ele alıyoruz. Ehl-i sünnet diyor Allah azze ve celle arşa istiva etmiştir. İstivadan kasıt da yükselmektir, yücelmektir ve karar kılmaktır. Bak, nasıl peki? Nasıllığını Allah bilir diyorlar. Öyle mi? Nasıllığını Allah bilir. İstiva etmiştir kendi şanına yakışır şekilde. Ehli tafvid aslında ehli sünnete çok benziyor. Yani zahiren baktık, tamam istivayı biz kabul ederiz. Lakin manasını Allah bilir. Aynı oldu mu şimdi? Aynı olmadı. Niye? Mana bellidir. Arap lügatı neyle inmişse, Arap lügatındaki mana neyse mana odur. Keyfiyet meçhuldür. Neden? Çünkü selef imamlarından İmam Malik'e sorulduğunda ne diyor? El istiva'u ma'lumun. İstiva malum olan bir şeydir. Ne demek? Yani Arapların yanında istivanın ne olduğu malumdur. Öyle mi? Vel keyfiyyetu meçhulun. Keyfiyet meçhuldür. Yani nasıllığı, çünkü hani Allah'ın istivası ayrı, kulların istivası ayrı. Öyle mi? Mesela örneğin işitmek. İnsanlar da işitiyor Allah'ta. İkisi aynı mı? İnsanların işitmesiyle Allah'ın işitmesi kendi şanına yakışır şekilde. Yani kainattaki bütün maddebbe ve kal, her şeyi Allah bilir. Yerinde oynayan her bir hareketi Allah azze ve celle mutlaka ne yapar? İşitir. Ama insanoğlu böyle midir? İnsanoğlunun işitmesi mahduttur. İstiva da böyledir. Ehli tafvidin istiva anlayışı nedir? Hem manayı hem keyfiyeti Allah. Mutaakhirin ulemanın, bak burayı iyi dinliyoruz. Mutaakhirin ulemanın birçoğunun, selef buna bu şekilde iman etmiştir. La ma'nen ve la keyf. Bu tafvid ehlinin mezhebidir. Bu ne değildir? Bu ehli sünnetin mezhebi değildir. Yani mana ve keyfiyetsiz bir şekilde selef buna bu şekilde iman etmiştir sözü, bu ehli sünnetin şeyini yansıtmaz. Bu ehli sünnetin mezhebini ne yapmaz? Yansıtmaz. Dikkat edin. Mesela açarsınız kitapları. Adam der ki bu konuda iki görüş vardır. Selefin görüşü vardır ve halefin görüşü vardır. En güzel selefin görüşüdür. Keyfiyetsiz ve manasız iman etmektir. Keyfiyetsiz ve manasız iman etmektir der. Biz burada hemen anlayacağız ki bu nedir? Bu selefin mezhebi değildir. Bu kimin mezhebidir? Bu tafvid ehlinin mezhebidir. Ve selefle birbirine en yakın olan mezhep de nedir? Selefle birbirine en yakın olan mezhep de budur. Bu ikinci mezhep. Üçüncü mezhep ise sıfatlarda problem yaşayanlar. Sıfatlarda problem yaşayanlar. Bunlar kimdirler? Bunlar da kendi aralarında dereke derekedirler. Bir, sıfatları kökten nefy edenler. Öyle mi? Kimdir bunlar? Cehmiye, Mu'tezile. Öyle mi? Genel başlık olaraktan. Ne Cehmiye sıfatları kökten reddetmiş. Yani sıfat mıfat kabul etmemiş. Hiç böyle bir şey olamaz demişler. Mu'tezile ne demiş? İsimleri kabul etmiş, sıfatları kabul etmemiş. Alimun bila ilmin. Alimdir lakin ilimsiz alimdir. Yani işte semi'un bila sem'i. Yani işitmek olmaksızın. Niye? Geleceğim bunun niye bu şeye düşmüşler. Bunlar birinci grup. Yani sıfatları kabul etmeyenler. İkinci grup kimlerdir peki? Sıfatları kabul edip tevil edenler. Öyle mi? Bunlar da kim? İşte Eş'ariye gibi, Maturidiye gibi. Hani şu anda piyasada en yaygın olan, daha doğrusu öyle söyleyelim, fikir gibi. Ne diyorlar mesela? İstivadan kasıt nedir diyorlar? İstiva tamam vardır. Lakin istivadan kasıt Allah Azze ve Celle buraları hükümranlığı altına aldı demektir. İstivadan kasıt nedir diyorlar? Allah Azze ve Celle buraları ne yaptı? Allah Azze ve Celle buraları hükümranlığı altına aldı diyorlar. Bu şekilde bak ne yaptılar? Lafzı zahirinden ödül ettiler. İstiva lafzının zahirinden ne yaptılar? Ödül ettiler. Lakin tevilin ikinci şartı olan şey ne? لِدَلِيلٍ يَقْتَد۪يهِ Gerektirici bir delil yok ortada. Ha gerek. Peki niye böyle bir şeye kalkıştı bu insanlar? Yani mesela şöyle söyleyeyim. Mu'tezile'nin sapık olduğu kesin. Cehmiye'nin sapık olduğu kesin. Niye? Çünkü adam sıfatı kabul etmiyor. Lakin Eş'ariye ve Maturidiye mezhebi veyahut da tevil ehlinin mezhebine gelince bunlarla ilgili bir problem var. Problem ne? Diyorlar ki biz tevil yapıyoruz. Sıfatı kabul ediyoruz. Sıfatla ilgili bir problemimiz yok. Lakin biz ne yapıyoruz? Lakin biz tevil yapıyoruz diyoruz. Tevil yapıyoruz diyorlar. Peki bu biz tevil yapıyoruz sözleri geçerli midir gerçekten? Geçerli midir Salih? Yok. Niye geçerli değildir? Tevilin başka bir şartını yapmamış. Ha, kendi tanımlarına göre bile yaptıkları tevil tevile uymuyor. Sarful lafzi an zahiri li delilin yakladihi. Gerektirici bir delilden dolayı lafzın zahirinden udul etmektir. Yani lafız diyelim ki mesela el. Öyle mi? El mesela. El nedir? Örneğin şu zikretmiş olduğum el eldir. Öyle mi? Lakin el mesela Arap lügatında ne manada kullanılabilir? Ayrıyeten kuvvet manasına da kullanılabilir. Benim elim uzun mesela. Burada kasıt ne? Yani iş bitiren bir adamın manasına, öyle mi? Bu ikinci manaya gidilir mi? Hayır, gerektirici bir hal söz konusu olmadığı müddetçe ikinci manaya gidilir. Asıl olan nedir? Elin el olmasıdır. Asıl olan nedir? Elin el olmasıdır. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki bunu gerektirici bir ortam, yani mecazı gerektirici bir ortam. Asıl olan mecaz mıdır yoksa hakikat midir? Asıl olan dilde kullanımda asıl olan nedir? Hakikattır. Mecaz sonradan gerektirici bir şeyden dolayı ortaya çıkar. Ondan dolayı kendi tevil anlayışları zaten li delilin aslında la yaktedihi. Yani normalde şu içinde bulunduğumuz durumda gerektiren bir delil yok ortada. Yani ne var? Mesela Allah açıkça semada olduğunu, Resulullah açıkça bunu ifade etmiş, sahabe açıkça bunu kabul etmiş. Bitti artık. Daha ötesi yok bu işin yani. Öyle mi? Daha ötede bir delil söz konusu değil. Ondan dolayı böyle bir tevhile ne yok? Böyle bir tevhile gerek yok. Peki bu insanların tevhile gitmesindeki sebep ne? Kim söyleyecek bize? Allah'ın sanki sıfatlarını verdiği zaman onu daha çok düşürüyorlarmış. Seviyesini daha azaltıyorlarmış gibi. O zaman bunları sıralayalım tek tek. Değil mi? Bu adamlar şimdi şöyle mi yani? Eş'ariye mezhebi oturmuş. Demiş ki dur biz şu naslara muhalefet edelim. Şu nasları bir saptıralım, bir tahrif edelim. Bu niyetle mi yapmışlar bu işi? Hayır. Kendilerince bazı iyi niyetleri var. Tabi bu iyi niyetleri yapmış oldukları hatayı meşrulaştırmaz hiçbir zaman. Bazı iyi niyetleri var. Lakin bunun nasları tahrif etmek adına yapmamışlar. Hani bazılarını böyle yansıttığı gibi sanki bu adamlar her biri birer zındık hani böyle oturalım şu Kur'an-ı Kerim'i tahrip edelim. Haşa ve kella değil. Sadece bu nedir? Bir ayak kaymasıdır. Bir bid'atın itikatlarına bulaşması demektir. Allah inşallah ne yapar? Allah inşallah onları affeder. Yani yaptıkları çalışma ve çabadan dolayı Allah azze ve celle inşallah onları affeder. Şimdi lakin tabii yaptıkları da hatadır. Hani yaptıkları da eyvallah denecek bir şey değildir kesinlikle. Şimdi mesela bunu niye yapmışlar bu tevhili? Akli bir takım mukaddimeler tespit etmişler. Akli bir takım mukaddimeler tespit etmişler. Bu mukaddimelerden dolayı nasları tevil etmişler. Oysa kendi tevil anlayışlarına göre akli mukaddimeler tevil yapmayı ne yapmaz? Akli mukaddimeler tevil yapmayı gerektirmez. Mesela bu akli mukaddimelerden bir tanesi nedir? Akli ve şunu da söyleyeyim bakın. Akli mukaddime şeriatta hiçbir zaman ölçü olamaz. Mevzunun anlaşılması için akli mukaddimeler önemlidir. Kişilerin kafasında bir olayı anlatmak için, netleştirmek için akli mukaddimeler gereklidir. Lakin üzerine hüküm bina edilecek şekilde asıl yapılamaz akli mukaddimeler. Niye? Çünkü bak akli mukaddime diyorsun. O mukaddimenin yani o aslın temeli nedir? Akıldır. Akıl akıldan üstün müdür? Üstündür. Senin aklının kabul ettiği bir mukaddimeyi benim aklım kabul etmeyebilir. Öyle mi? O zaman ne olur? Allah bullak olur ortalık. Şimdi geleceğim zaten mesela. Örneğin demişler ki mesela akli mukaddimi olaraktan bir takım sıfatlar insanlarda da var ve bunları Allah azze ve celle'ye vermek Allah'ta sanki bir acziyet, bir eksiklik, Allah'ın insanlarla aynı sıfatlarda iştirak etmesi manasına gelir. Ondan dolayı biz bu sıfatları Allah'a veremeyiz. Eldir, işte istivadır, işte gözdür vesaire. Biz bu sıfatları Allah azze ve celle izafe edemeyiz. İyi de işitmektir, görmektir. Ondan sonra nedir ismi? Bilmektir. Bunlar da insanlarda ortak olduğu sıfatlar. Öyle mi? Lakin ne diyoruz? Allah'ın işitmesi kendi şanına yakışırdır. Öyle mi? Kulların işitmesi kendilerine yakışırdır. Allah'ın istivası kendi şanına yakışırdır. Kulların istivası kendi şanına yakışırdır. Bak ne oldu? Şimdi biri çıkıp da derse ki o zaman ben işitme sıfatını da kabul etmiyorum. Öyle mi? Allah'la kullar aynı sıfatta iştirak etmemesi lazım. Dese ne diyecek bu adamlar? Kendi kendilerini çürütmüş olacaklar. Verecekleri her türlü cevap istiva konusunda kendi kendilerini çürütmek anlamına gelecek. Öyle mi? Bak ne oldu? Akli mukaddimenin insana ulaştırdığı sonuç burası işte. Yani herhangi bir akli mukaddime başka bir akli mukaddimeyle nakz olur her zaman. Ama nedir? Akli mukaddimeler mevzunun anlaşılması için anlaşılabilir. İkinci bir mesele mesela, ne demişler bunlar? Kendilerince nas'a dayanmışlar. Önce akli mukaddimeleri sıralayalım, onlar şey olsun, bitsin. Mesela demişler ki misal, dünya bir küredir demişler. Dünya şöyle bir küre, öyle mi? Şimdi bu üstteki adam, yani mesela şöyle yapalım, şöyle bir küre düşünün. Şurada yaşayan bir adam var, bir de burada yaşayan bir adam var. Bir de burada yaşayan var. Buna göre demişler Allah buradaysa, peki buna göre Allah nerededir? Soru. Tekrar soruyorum soruyu. Şöyle bir küre düşünün. Şimdi demişler ki bu en üstte yaşayan adam. Diyelim ki en üstte yaşayan kim? Amerika örnek veriyorum. Ortada kim var? Misal İngiltere var. Onun altında kim var? Afrika var mesela. Örnek söylüyorum ha. Tam Amerika'dakine göre Allah buradaysa, semadaysa. Peki bu en altta yaşayan adam da dünyayı şöyle küre çevir. Bu defa burası onun için sema. Öyle mi? Anlaşıldı mı soru? Bak, şurada olan adamın seması neresi? Burası. Burada yaşayan adam seması neresi? Aşağıda. Doğru mu peki bu? Yani normal coğrafi olarak doğru. Peki buradaki adama demişler o zaman, buradaki adama göre de Allah aşağıda mı oluyor demişler o zaman. Şimdi bak buna kafanızda eğer hemen düşündüyseniz, yani bunu cevabını düşündüyseniz, demek ki okuduğumuz Ehl-i Sünnet'in menhecini anlamamışız demektir. Bu tür meselelerde aklın yeri olmaz. Bir defa biz isim sıfatı anlatırken temel madde olarak ne dedik? İsim sıfatta aklın yeri olmaz. Neden? Çünkü konuştuğumuz kişi akılların, yani konuştuğumuz zat akılların idrak etmiş olduğu bir zat değil. Ancak nerede aklın yeri olabilir? Aklın ölçüp tartabileceği, aklın idrak edip ulaşabileceği yerlerde olabilir. Öyle mi? Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı meselelerde akıl idraka ulaşmış mıdır? Akıl tüm Allah'ın zatını idrak edebilecek bir seviyede midir? Akıl henüz Allah'ın yarattıklarını idrak edememiştir. Yani akıl henüz Allah'ın, mesela bir tane şey görüyorsun, bir böceğin yaratılışını tafsilatlı dinliyorsun, Subhanallah ya diyorsun, bu nedir böyle ya? Aklın almıyor mesela, öyle mi? Aklın alıyor mu? Almıyor. Şaşırıyorsun, ya bu şu kadar diyorsun, bir varlıkta bu kadar harikayı nasıl yaratır diyorsun mesela. Karıncanın kalp ameliyatını dinledim mesela ben. Ya karıncanın kalp ameliyatı mesela, düşünebiliyor musunuz? Yani akıl, ben mesela, benim insan aklı idrak etmiyor, benim aklım idrak etmiyor. Yani karıncanın kalbinde problem oluyor. Yani karınca nedir ki kalbin olsun? Kalbi nedir ki kalbindeki problem? Ya neyle orayı şey yapacaksın yani? Tedavi edeceksin mesela. İşte Allah Azze ve Celle misal. Daha insan henüz Allah'ın yarattıklarını idrak edememişse bu akıl, öyle mi? Bu neye benzer? Aklı bu tip meselede kullanıp bu soruya cevap vermek nedir? Kuyumcu terazisine patates çuvalını koymak gibi bir şeydir. Öyle mi? Şimdi normalde o da terazidir. Kantar da terazidir. Öyle mi? Bakkaldaki bu hassas tartı da terazidir. Ama sen her birinde aynı şeyi tartabilir misin? Tartamazsın. Kantarda tır tartarsın. Düşün şimdi, kantar var, koca kantar. Sen götürmüşsün, çeyrek altın koymuşsun üzerine. Onu tartmaya çalışıyorsun mesela. Ne olur? Komik duruma düşersin. Niye? Çünkü onun tartacağı şey farklıdır. Aynısını düşün, götür kuyumcu terazisine, o hassas küçük terazinin üzerine patates çuvalı koyduğunu düşün. Ne olur? Komik duruma düşersin. Akıl da böyledir. Aklın tartabileceği şeyler vardır. Tartamayacağı. Allah'ın zatıyla alakalı bir meseleyi tutar aklın önüne koyarsan, neye benzer bu? Koca bir meseleyi getirip şeyin üzerine koymaya benzer. Kuyumcu terazisinin üzerine koymaya benzer ki insan komik duruma düşer. Onun için bu konunun cevabını önce düşünmeyeceğiz. Önce ne diyeceğiz? Bu konularda aklın yeri yoktur diyeceğiz. Bu konularda nedir? Aklın yeri yoktur. Bu iman meselesidir. Tasdik meselesidir. Öyle mi? Yani bizim zaten buradaki farkımız bu. Bunu tasdik ediyor. Anlasak da anlamasak da. Mesela gayb alemi. Allah Kur'an'ın girişlerine اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Onlar ki gayba iman ederler. Normalde insan aklı bir şeye inanabilmesi için görmesi gerektiğine inanır. Akli mukaddimelerden bir tanesi de bu mudur? Yani bir şeye inanabilmemiz için onu görmemiz gerekir. Öyle mi? Yani varlığının kesin şudur bu. Ama mesela Kur'an'da niye ilk özellik olarak gayba iman zikredilmiş? Çünkü en önemli meselelerden biri müminle kafirin arasındaki fark bu. Mümin görmediğine sırf Allah ve Resulü haber verdi diye anlasa, anlamasa, idrak etse, etmese iman eder. Kafir ise nedir? Kafir ise böyle bir şeye ne yapmaz? Kafir ise böyle bir şeye iman etmez. Ondan dolayı birinci ehli sünnetin özelliğini kullanacağız. Bu tip meselelerde aklın yeri nedir diyeceğiz? Aklın yeri yoktur. Akıl anlamak için gerekli olabilir. Lakin kabul ve red, üzerine hüküm bina edecek asıl yapabilmek için akıl ne değildir? Yeterli değildir diyeceğiz. Peki buna cevap nasıl veririz? Var mıdır verebileceğimiz buna bir cevabımız? Evet, buna verebileceğimiz bir cevabımız vardır. Sema bir tanedir. İki tane sema yoktur. Yani dünya ortada, bir yukarıda bir aşağıda sema yoktur. Sema bir tanedir. Burada olan insanın da üstü neresiyse Allah oradadır onun için. Burada olan insanın da üstü neresiyse Allah onun için nedir? Allah, yani en altta yaşayan adam için de اَيْنَ اللّٰهِ فِي السَّمَاءَ اَحْتِقَ فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةً. Afrika'da yaşayan bir cariye için de bu geçerlidir. Amerika'da yaşayan bir cariye için de bu geçerlidir. Allah nerede? فِي السَّمَاءَ. Onun seması neresiyse oradadır. اَحْتِقَ فَاِنَّهَا اَيْهِ فَاِنَّهَا nedir? فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةً. Herkes için bu nedir? Herkes için bu aynıdır. Herkes için aynı zamanda bu geçerlidir. İkinci bir mesele, bunların yine kendine dayanak teşkil ettiği şey, teşbihe götürür demişler. Teşbih küfür müdür? Kişinin Allah'ı kullara benzetmesi veya kulları Allah'a benzetmesi küfür müdür? Küfürdür. Öyle mi? Demişler ki bu inanış insanları teşbihe götürür. Hemen birinci verilecek olan cevap şu. Birincisi, Allah, Resulü, sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in. Niye teşbihe gitmedi? Çünkü onlar Allah'ın arşa istiva ettiğini, Allah'ın elinin olduğunu söyledikleri anda peşine hangi ayeti okuyorlardı? Leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey o Allah'ın neyi değildir? Hiçbir şey o Allah'ın misli değildir. Hemen bu ayeti okuyorlardı ve teşbihin önünü kökten kapatmışlardı. Öyle mi? Teşbihin önünü ne yapmışlardı? Teşbihin önünü kökten kapatmışlardı. Onlarda böyle bir teşbih söz konusu ne olmadı? Onlarda böyle bir teşbih söz konusu kesinlikle olmadı. Demek ki bu göreceli bir şeydir. yani insan aklının, ya herhalde böyle düşünmek insanı teşbihe götürür. Burada çok dikkat etmeniz gereken mesela bir şey var, bir nokta var. Şöyle bir noktadır o da. Mesela adam diyor ki, misal, bu insanı teşbihe götürür. Veyahut da istiva vardır diyen adama, adam ya bunlar müşebbihe diyor mesela. Bunlar resmen Allah'a getirip insanlara benzetiyorlar diyor. Öyle değil mi? Yani bu tip bir itham, çok ağır bir ithamda bulunuyor. Aslında sıfatları ispat edenler müşebbihe değildir. Kimlerdir müşebbihe? Asıl müşebbihe sıfatları inkar edenlerdir. Sıfatları tevil edenlerdir. Sıfatları reddedenlerdir. Bakın bu noktaya iyi dikkat edin. Müşebbihe, Allah'ı kullarına benzetenler, sıfatları ispat eden ehli sünnet değildir. Müşebbihe kimdir? Müşebbihe, sıfatları kabul etmeyenler veya tevil edenlerdir. Neden? Çünkü sıfatları ispat eden ehli sünnetin kafasında daha başlangıç olarak Allah'la halk birbirinden ayrılmıştır zaten. Öyle mi? Halık ile mahluk daha başlangıçta kafada birbirinden ayrıdır. Bu halıktır, bu mahluktur. Bu halıkın sıfatlarıdır, kendi zatına yakışır. Bu mahlukun sıfatlarıdır, kendi şeyine, kendi şanına yakışır diye. Sıfatları nefyedenler ne yapmıştır? Şimdi demiştir, biz istivayı kabul edersek bu istiva insanlarınkine benzer. Zaten önce kafasında bir benzeştirme oluşturuyor adam. O benzeştirmeyi kabul ettiğinden dolayı sıfatı inkar ediyor. Bak dikkat edin, mesela el sıfatı. Şimdi ben el var dersen benim de elim var. Bak önce tuttu teşbih yaptı. Allah'la kendi elini teşbih etti. O var olacak teşbihi kabul ettiğinden dolayı Allah'ın o sıfatını ne yaptı? Allah'ın o sıfatını reddetti, inkar etti veyahut da ne yaptı? Veyahut da tevil etti. O zaman asıl müşebbiye kimdir? Kafalarda problem var. Ehl-i sünnetin kafasında Halık'la mahluk birbirinden başlangıçta ayrıdır. Hiçbir teşbih söz konusu değildir. Reddeden veya tevil edenlere gelince, bunlar önce kendi kafalarında bir şey oluştururlar, şablon oluştururlar. O şablonda bir teşbih kurarlar. O teşbihi kafaları kabul etmediğinden dolayı zaten sıfatları ne yaparlar? Sıfatları reddederler. Öyleyse teşbihe en evla olan, teşbihe en layık olan kimdir? Sıfatları ispat edenler değil, sıfatları ne yapanlardır? Sıfatları reddedenlerdir. Peki bunun İslam ümmetine zararı ne oldu? Yani bu tevil anlayışının veyahut da bu tahrif anlayışının diyelim, İslam ümmetine zararı ne oldu? Kim söyleyecek bize? Mesela Ehl-i Sünnet, örnek veriyorum. Bu itikadı ortaya koydular. Yanlış anlaşılabilecek bütün noktalarda izale ettiler, öyle mi? Bila teşbihin, ve la temsilin, ve la tekiyifin, ve la tahrifin dediler. Öyle mi? Biz bunları kabul ediyoruz ama kesinlikle teşbih yok dediler. Leyse kemisli şeyun dediler. Kesinlikle teçsim, temsil bir şey yok dediler. Kesinlikle tekiyif yok dediler. Nasıl? Biz nasıllığını bilemeyiz dediler. Öyle mi? Kesinlikle tevil yok dediler. Yani safi olan itikadı ortaya koydular. Ve önünde yanlış anlaşılabilecek bütün engelleri de bertaraf ettiler. Öyle mi? Peki tevil edenlerin ümmete ne tür bir zararı oldu? İslam ümmetine. İnsanların Allah'ı tanımasında ve Allah'la bağlantı kurmasında bir engel oldular. Evet. Bütün sıfatları Allah Azze ve Celle'nin kendini tanıttığı sıfatların birçoğu insanlara yanlış bir şekilde aktarıldı. İnsan, mesela bizimle Allah arasındaki ilişki nedir? Kulluk ilişkisidir, öyle mi? Kişinin kulluğunu, hizmetini Allah Azze ve Celle hakkıyla ifa edebilmesi için ne lazım? Allah'ı tanıması lazım. Öyle mi? Tanım. Ne kadar iyi tanırsan o kadar iyi kulluk edersin. Peki biz Allah'ı nasıl tanıyabiliriz? Aklımızla, hissimizle? Hayır. Allah'ın Allah'ı kendini tanıttığı gibi Allah'ı tanıyabiliriz. Kim Allah'ın kendini tanıttığı, ne kadar Allah'ın tanıttığı kadar Allah'ı tanıyorsa Allah kulluğu da o şekildedir. Öyle mi? Şimdi adam Allah'ın sıfatlarını birçoğunu yanlış biliyor zaten. Allah'ın gökte olduğunu, yüce olduğunu, istiva ettiğini adam bilmiyor. Öyle mi? Bu adamın Allah'ı tanıması ne olacaktır? Eksik ve nakıs olacaktır. Bu eksiklik ve nakıslık da aynı zamanda ne yapacaktır? Aynı zamanda da şeye sirayet edecektir. İnsanın kulluğuna ne yapacaktır? İnsanın kulluğuna sirayet edecektir. Başka bir zararın olduğu ümmete? Nasıl? Evet. Herkesin normalde bağlı olması gereken usul, esas neredir? sahabenin itikadı, yani Resulullah'ın onlara bıraktığı o safi itikad üzere olmasıdır. Peki birileri buradan sapınca ne oldu doğal olarak? Birileri de hayır biz buna bağlı kalacağız dediler. Birileri hayır biz sapacağız dediler, ayrılık oldu. İlk dönemde dediler yok yok ayrılık olmaz dediler, bu şekilde olur dediler. Ama sonradan gelenler bir sapıttı, bir azıttı. Dediler ki kim Allah göktedir derse kafir olmuştur dediler. Kendi dinleriyle kumar oynamaya başladılar. Allah göktedir diyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir başkası değil yani. Öyle mi? Kim Allah göktedir derse kafir olmuştur dediler. Kendi dinleriyle kumbak. Ta nereden? İlk dönemde insanların, şimdi ilk dönemdeki mantık şuydu. Yeni iman edenler var. Mesela Farslar, Rumlar, Bizanslar Müslüman oldu. Şimdi bu adamların Allah göktedir bunu anlamaları mümkün değil. Öyle mi? Biz ne yapalım? Diyelim mülkten kasıt nedir? Mülkten kasıt diyelim ki şeydir. Mülkten kasıt Allah buraları kendi hükümranlığı altına aldı, kendi mülkü altına aldı. Yoksa Allah istiva etmedi diyelim dediler. Ama sonradan bu ümmeti fırkalara böldü. Birileri dediler hayır biz ehl-i sünnet üzere devam edeceğiz. Birileri dedi ki hayır şöyle bak asan oldu iki fırka. Sonra o iki fırka kendi arasında fırkalara ayrıldı. Dünya kadar fırkalaşmaya sebep oldu. Başka bir zararı ne oldu bu ümmete? Aslında en büyük zararı bu oldu. Allah'ın zatı gibi mahrem bir konuda dahi akli mukaddimeler tespit edilip veya insanların kafasına yatıracağım diye ayetler tevil edilince İslam'ın en mahrem yeri olan Allah'ın zatıyla ilgili meselelerde kalan bütün meselelerde tevilin önü açılmış oldu. Şimdi şöyle bir ümmet düşünün. 7 tane ayet var istiva ile alakalı. Yedisinde de Allah isteva kelimesini kullanmış. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Er-Rahmanu alel arşi isteva demiş Allah Azze ve Celle. Adam 7 tane yerde aynı kelimeyle gelmiş olan ve peygamber tarafından fiilen ve lafzen tefsir edilmiş olan bir kelimeyi tevil ediyor. Bu adamın artık tevil etmeyeceği bir ayet kalır mı sizce? Yani bu ayete 7 tane istiva ayetine 10 tane takla attırıp 70 tane tevil getiren adam Maide 44 bir tane adam 40 tane şey yapar bu ayete. 40 tereden su getirir bu ayete. Öyle mi? Yok işte kim cuhut ve inkar ile Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese kafir olur. Yok işte kim Allah'ın indirdiklerini bu işi helal görmekle. Adam 1000 tane şey yapar. Adam 1000 tane ne yapar? Adam 1000 tane tevil yapar. Bakın mesela size bir şey söyleyeyim. Bu konuda şu anda Türkiye'de çok komik bir manzara var. Yani onu size söyleyeyim, onu anlayın diye söylüyorum. Bir çevre var. Koyu Maturidi ve Eş'ari çevresi. Tamam mı? Bu çevre ısrarla tevilciliği savunuyor. Israrla ayetlerin tevil edilmesi gerektiğini ve olması gerekenin bu olduğunu savunuyor. Ve ehli sünnet akımına selefilik diye isim takıyor. Ve bu akımı da şiddetle eleştiriyor. İsim ve sıfattaki tutumundan dolayı şiddetle eleştiriyor. Niye? Bak gerekçe şu. Tamam doğrudur, selef bunu bu şekilde kabul etmiştir, bunu da kabul ediyorlar. Yani selef bu şekilde anlamıştır. Ama iyi dinleyin burayı. Lakin biz bunu bu şekilde kabul edersek, bugün insanların aklı bunu almaz. Ya teşbihe gider veya inkara gider insanlar. Ama bak dikkat edin, insanların neyi? Aklı. Aynı çevrenin kılıcını çektiği yer modernistler. Modernistler kim? İslam ahkamı İnsanların aklına uymuyor diye İslam ahkamını sürekli tevil eden insanlar. Hayır böyle olmaz, İslam ahkamı bellidir, fıkıh diye bir şey vardır, mutlaka fıkha yapışma. İyi de bunun önünü kim açtı ki bu insanlara? Yani aynısını siz de yapıyorsunuz. Bunun önünü bu insanlara zaten siz açtınız. 1000 sene önce tevilciliği ortaya atmakla zaten bunun önünü insanlara kim açtı? Kendi açtığınız bir yolda, kendi savunduğunuz bir yolda niye insanları eleştiriyorsunuz? Yani sen adamın aklı almaz. Adam bunu kabul etmez, teşbihe gider, akli önermesiyle Allah'ın sıfatlarını tevil ettin. Bu adam da adamın aklı bunu almıyor, adam bunu kabul edemiyor, bu şekilde olmuyor düşüncesiyle adam İslam ahkamını tevil ediyor. Namaz diyor mesela adam. Ya namaz diyor, dağınık olan Arap toplumunu Allah Azze ve Celle terbiye etmek için namaz diye bir ibadet koydu. Hiçbir düzen bilmeyen, hiçbir emir bilmeyen, hiçbir itaat görmemiş olan bedevi Arap toplumu terbiye olsun diye Allah Azze ve Celle 5 vakit belli bir adamın arkasında ifa edilen onlara düzeni, nizamı öğretmek için namaz kıldı. Şimdi bitti diyor adam artık. İnsanlar nizamı, düzeni öğrendi. Namaza gerek yok diyor adam. İyi de sen niye kızıyorsun ki bu adama? Ben kızabilirim Ama senin kızma gibi bir hakkın yok. Çünkü bunun kapısını siz açtınız zaten insanlara. Akli önermelerle bir takım hükümlerden, bir takım insanlara bir şeyleri kabul ettireceğiz. Veya ileride şu yanlış anlaşılabilir düşüncesiyle. Dört evlilik meselesi. Adam dört evlilik yoktur diyor. Dört kadın, feminist kadınlar kabul etmiyor diyor adam mesela dört evliliği. Öyle mi? İyi de bunun önünü sen açtın. Kadın bugün diyor, bugünkü dünyada dört evlilik kadına zulüm gibi algılanıyor diyor adam mesela. Bu hemen buradan bu maturidilik ve eşarilik ekolünü şiddetle savunan adam hemen atlıyor. Olur mu diyor ya? Nasıl öyle şey olur mu diyor? Allah böyle emretmiş işte diyor. Mübarek adam. Sen gerçi mübarek değil de namübarek adam. Allah kendi sıfatlarında da bunu bu şekilde emretmiş. Öyle mi? Yani onun için mesela bu adamların yayınlarını takip ederseniz çok komik bir duruma düşmüşler. Yani şu anda kendi açmış oldukları gediği kapatmak için bu defa. Oradan bir şey yapıyorlar, buradan bir şey yapıyorlar ama tabii ne nafile. Çünkü bin yıldır artık ümmette asıl olan tevil, öyle mi? Fer olan şey, asıl kabul etmek olmuş. Yani normalde asıl olan kabul etmek, tevil sonradan çıkmış olan bir yanlış, bir bidat. Ama maalesef bin yıldır bu ne olmuş? Bu ölçü tersine dönmüş. Yine burada hepimizin bilmesi gereken ve dikkat etmesi gereken bir mevzu daha söz konusu, onu da söyleyeceğim. Şimdi normalde bu problemli sıfatlar dediğimiz, yani insanlar arasında ihtilaf konusu olan sıfatlar, mesela ne? İstiva, el, göz, işte mesela işte ayak, işte Allah Azze ve Celle'nin hervelesi vesaire. Bu tip sıfatlar, Allah'ın gökyüzüne inmesi vesaire, birçoğunu tevil ederken bunlar, lügatta bunun gerçekten yeri var. Yani mesela örnek veriyorum. Allah'ın eli, Arap lügatında el gerçekten kuvvet manasına kullanılmış. Yani hani elin kuvvet manasına kullanıldığı yerler var. Yani var mesela. Göz, gözün riayet etmek. Hani gözümden düştün mesela. Ne demek? Gerçekten adam benim gözüme girdi ondan sonra gözümden düştü mü? Değil. Yani benim gözümde senin derecen düştü demek. Öyle de bak, Arap lügatında bu tip kelimeler gözdür, eldir, ayaktır. Mesela ayağını üzerine bastı veya ayağını üzerine koydu. Yani orayı tamamen şeyi altına aldı. Öyle mi? Kendi hükümranlığı altına aldı. Veya tam olaya el bastı yani. Olay tam veya tam doğruyu isabet etti. Tam doğru. Bu manalarda kullanılmış. Yani mesela eldir vesaire. Onun için bu tip sıfatları tevil edenlerin gene hani lügatta bir yerleri var. Yanlış. Yine yaptıkları yanlış. Çünkü Allah Azze ve Celle ile alakalı bir durum olduğundan dolayı, yani ya gidip görmüş olman lazım veya Allah'tan ve Resulünden sonra birinin haber vermesi lazım. Hayır, Allah'ın bu sıfatlardan kastı budur demesi lazım ki biz bunları ne yapabilirim? Tevil edebilirim. Lakin istiva da böyle bir şey de yok. Hem lügat olarak hem de akıl olarak istiva sıfatının bu şekilde tevil edilmesi mümkün değil. Bak, diğerlerinin genel yanlış, bidat yaptıkları doğru değil ama lügatta gene bir yönü var. Yani gerçekten el lügatta kuvvet manasına, nimet manasına kullanılmış. İstiva kelimesi lügatta bu manaya da kullanılmamış. Yani hani istivayı ne manasında kullanıyor bunlar, anlıyorlar. Allah arşa istiva etti, yani arşı kendi hükümranlığı altına aldı. Öyle mi? Kendi kahri altına aldı diye şey yapıyorlar, tevil ediyorlar. İstiva kelimesi bu manada kullanılmamış. Yani ilk dönem, sahabe döneminde, tabi'in döneminde vesaire bu manada kullanılmamış. Ne zaman istiva kelimesi bu manada kullanılmış? Hicri 3. 4. asırdan sonra. Yani artık Arap olmayanlar, Arap Müslüman olunca ve Arapçayı öğrenince, yani Arapça asliyetini kaybettikten sonra istiva kelimesi kahretmek, perişan etmek, işte kendi mülkü altına alma anlamında kullanılmış. Bu nokta anlaşıldı mı burası? Burası anlaşıldı mı? Bak, diğer sıfatların gene Arap lügatında kullanımı söz konusu. Yani mesela el sıfatı gerçekten Arap lügatında kuvvet manasına, işte şey manasına, nedir ismi? Nimet manasına kullanılmış. Lakin istiva bunların yorduğu manaya bile kullanılmamış. Yani hani ta ne zaman kullanılmaya başlamış? Hicri 3. veya 4. asırdan sonra. Yani Arapça asliyetini kaybettikten, yabancılar Araplaştıktan, Arap olmayanlar Arapçayı konuşmaya başladıktan sonra Arapça ne yapılmış? Kullanılmış. Mesela bu konuda bir şiir nakledilir. قَدْ اِسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْاِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَلَا دَمٍ مِهْرَاقِ. Yani Bişir, Irak'a istiva etti. Hiçbir kılıç kullanmadan ve kan dökmeden. قَدْ اِسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْاِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَلَا دَمٍ مِهْرَاقِ. Bu şiir mesela, işte bak, istiva kelimesi Arap lügatında İşte bak şey manası. Kad istiva bişrun alal iraki. Bişir Irak'a istiva etti. Ne demek? Yani Irak'ı kendi mülkü altına, kendi yönetimi altına aldı, kendi istilası altına aldı. Bak işte Arap şiirinde istiva kelimesi bu manada kullanılmış diyorlar. Bu şiirin ne zaman yazıldığı belli değil. Öyle mi? Yani bu şiir cahiliye dönemi Araplarında eğer kullanılmış olsaydı o zaman derdi ki tamam. Ha, demek ki Araplar istiva kelimesini bu manada kullanmış. Lakin bu şiir çok sonralardan söylemiş ve sahibine atfedildiği yerde de mevcut olmayan bir şiir maalesef. Ondan dolayı nedir? Sonradan kullanılan şiirler, yani mesela Arap lügatıyla ilgili biri bize bu bilgimizde olsun. Biri diyelim bize bir şiir getirdi. Bak Araplar bu kelimeyi bu manada da kullanıyor dedi. Biz hemen diyeceğiz bir dakika. Bu şiir ne zaman söylenmiş? Belki daha geçen 100 sene önce yazılmış bu şiir. Yani 1000 sene öncenin Kur'an'ın indiği dönemdeki kullanılan Arapçada olmuş olması lazım. Arapçada kullanımı vardır diyebilmemiz için bir şeyin Kur'an'ın indiği dönemdeki Arapçada bozulmamış. Safi Arapçada kullan. Sonradan işte Arapça bozulunca, yabancı Arapçayı kullanmaya başlayınca için bu ne değil? Bu geçerli değil. Bu lügat yönünden bunun çürütülmesi. Bir de akli yönden de bunun bir çürütülmesi var. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Sonra Allah arşa istiva etti. Yani sonra Allah arşı hükümranlığı altına aldı. Peki ondan önce arş kimin hükümranlığı altındaydı? Var mı bunun cevabı? Yok. Burada mana istiladır diyorlar. Bazıları da hemen oradan çıkıyorlar diyorlar ki iyi güzel. Lakin istila kelimesi diyorlar. İstila kelimesi savaşılıp birileri kahredildikten sonra kullanılan bir kelime Arap lügatında diyorlar. Yani biri bir yeri istila etti dediğinde savaşmış. Bir güç kullanmış, birilerini götürmüş. Orayı hükümranlığı altına almış diyorlar. Allah kiminle savaştı? Allah kimin defetti? Önceden orası kimin hükümran? Yani hem aklen hem lügaten de bu ne? Bu doğru olmayan bir şey. Yalnız şu noktayı özellikle belirteyim, işte o eldir, gözdür vesaire Arap lügatında kullanımı var diye bu tevil doğru bir tevil değil ha. Tamam mı? Bu tevil ne değil? Bu tevil doğru bir tevil değil. Gene yanlış. Lakin en azından Arap lügatında bir şey var. Kullanımı var. İstiva kelimesinin asli Arapçada böyle bir kullanımı da söz konusu değil. Yani onların tevil ettiği manada kullanımı da söz konusu değil. Sonradan bozulan Arapçada bu kelime bu şekilde kullanılmaya başlamış. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ